ما خاب ما نام من كلمة القلة، أي أراه قليلا، استقله أراه قليلا، استحسنه رآه حسنا عنده. واستقل دنا نيول دنا خيب الجزيل ما يقري للنزيل نيال قنب واتفما نزيل موي قنب. وأغمر دنا مور دنا بارل الجميل دنا مور الزميل سما كما يجفلان تيل ولا كما بوك الور رديف دنكو الزميل دنا كمور بالجميل تجف يرافق. و انزل دماي واتي سميري كيغا خاني موم لاي وقتانا غودي دنا كو واتي منزله اميري سما بلاصو بور سما كليفه سما كوي ديف كوم سما كليف. و احل دنا واتي انيسي كوماي ويتلي محل رئيسي كوكو خمغني ньо يم ñaari فقري ньо بوك ماناري. وأودع دنا دنك معارفي سمي مي معارفي سما ويخم دنا كو دنك عوارفي سمي مي جمع عارفة موي لجي ميت على الأجر. وأولي دنا منغل مرافقي كي أندق من دنا كو جو مرافقي سمي دمان. وأولي دنا نويل مقالي سما وخ للقالي نيال كوما باج. وديم دمي سخل تسالي سما لاجت بو بار تفعال مصدرهم تكسير لا. والمشهور انه لتكسير المضعف نكي سيارة لتكسير تسيارة ام نانيو كو ديف نك موي لتكسير المخفف نكي سارة تسيارة. وهي لغن سيوكي فعلا سيارة مانا بيتك تلي جف يباري موم لجي دان اندي مصدرم تفعال كم ابن مالك ني. وقد يجاء بتفعال لفعل في تكسير فعل كتسيار دنا سخل سمب لاتك بباري اني سالي وليس اجباي كي خاني جيك تول دي جامان تجينا نجا من سما دمي دوخ دي لاج. واربا دمي غرم من الوفاء تي باتلو ام دي نيو ما يورال ولي نيو فاي ماكو بوم مات دنا غرم دويلو باللفاء تي لو توتي نونو nga xani maqama yeb bo ci dem mat aba bo ci dem bil liqa illa koy firé aw yaqlawu yag de waye lafa ila wara don li anna hadha masalun min amsal al arab arab ti taqulu al arab يرضى من الوفاء باللفاء مهم اب مثل بنفسه ناري فالا باب بوتشيني ايوا ناري الباتم جناس بمو دون ديف سوكو ديفي باللقاء دوتو دون دوتو نروك وفاء وفاء اك لقاء بوكو ني خار كون وفاء اك لفاء تي نونو لا ديكي سي ليب عرب ني نان يرضى من الوفاء باللفاء. وكو سيتي لفا وبونا الشيء القليل في رول داجي واي تي ماسك كي تير مقام بو نين جيس بو نين يبو ديفاركو باللفا الى و واقنع دنا دويلو من الجزاء تي باي بي اقل الاجزاء تي لو غنا نيو تي تير انا بوما اميل لو مو ورا فايدا ولا ما لغي لا لو مو ورا فاي جيس اوبو توت بوما جوخ تي باي غرك نينا دويلو ناكو كون موم ku yaatu jikko la ku jàppandi la te yi dolli ca wala atazalamu duma jàmba tooñ xiina uzlamu waxtu wañ may tooñ wala anqamu duma fay walaw la daxani suma matun sax al arqamu jaan ju kettaaw kuma fay. Fa qala lahu saaxibuhu wa àndaaleem ja muy waxtaanal doon ko wax na sa jikko deme nag ma nga ko doon déglu rek ba mu àggee foofu ci boobu xadd nag من كو ويك تشي يو يا بني يو سبندوم سي انما يضن واجد يفل نيل دون بالضنين تي كناي دانيو ناي تي موم وينافس ديف دي خچو في الثمين تي لو فور لو ام ولر ku ne da koy xeccel bopam moy mo lolou moy munafasa bëgg rawanti ci dara ku ne wutal bopam moy munafasa lakin way man de wutena yow man ana man la ati duma dikal ghayral muwati kudul kuy deppo man ci jinaas ba batay ati muwati wala asimu wala asimu duma xamal العاتي اجريب دمكو خمال بمرا عاتي چي سما ساموان تيك ورب ولا اصافي دم سللن تيك دينغ خاريتو من كوخان يأبا داي باج انصافي مانو چي من مانا نورمال چي من جاپ من نمج انصاف موي نغا جاپ سا مروم نغا جاپ سا بوب چي لنغاي اتي اك لنغاي دخل لولو انصاف بانيو مانكيل دارا چي كوتيم xana jaar xaddu liitidaal loolu la ñuy wax insaaf su ko defee nag ci sunu waxin mandu rek lanu ko mën firi wala waaxi duma mbokkoonteeg minal mu aaxaati man yulqi kuy wacc al awaaxiye kollëree waaxi ak awaaxi waaxi feelu mu daar duma mbokkoonteeg man yulqi awaaxi jamu axiyati deng jamu akhiyati koku mom jamu taksir wala umali duma deppu mumalatu moy komplo ci dara man ko xani yukhayibu day pertal amali samay meba jamu amali wala ubali duma fale biman saraba ci kay dag xibali sabaybu wala udari duma nahante ak mudarante may jëflante bu rafet dal pour bëgg jubu la ku réer miqdaari sama dayo ku xamul sama dayo wala uti duma jox zimaami sama nos man yuxfiru kuy war zimaami samay kollëre jamu zimmati wala abzulu duma jox widaadi sama cofeel li ab baadi ñeel samay safaan samay noon wala adau duma bàyyi duma denk duma bàyyi iaadi sama tëkku masdaru awcada iaadan falyaau badalun an ilwaawi liannaha sakanat bada kasratin faqulibat yaan iwaadi min awcada iwaadan fakk yàggu waaw ci lu bel noonu su koon ci gannaaw kasra dañ koy soppi yaa mooy iaada masdaru awcada ama wacada dal na wacdan mooy masdaram awcada nag iaada amoo kootoog ala xaddi qawli alqaa'ili wa innii wa in awadtuhu aw wacadtuhu la muxlifu iaadi wa munjisu mawcidi mawcidun mafcalul sulaasi yu baa ko moom wacdan ak mawcidan sulaasi yu wacda moo ko moom iaadan aw aada moo ko du ma ko bàyyi lil muaadi ñeel ku may noonool wala aqrisu du ma jëmbat al ayaadiya xéewal ya nasaba ci doon feeñ te mandarga nasab bi mën na feeñ fataara ngir woyefam waaye nag bàyyi na yaagi mu sukkoon ndax jinaas bi mu bëgg a def ayaadi ak aaadi bëgg mu niroog aaadi moo tax mu faf di bàyyi fataaga yaagi sukkoonte loolu sax lu dagan la wala aqrisu duma jëmbat al ayaadi ya xéewal mu ni al ayaadi fi ardi al aaadi ci suufu samay noon xanaa duma ko jëmbat ci sama tooli noon wala asmaxu duma tabe bi mu waasaati ci samay ndimmal yama man ci alal li man yafraxu ñeel kuy bég bi masaaati ci yamay naqari masaaatu mooy luy naqari nit wala araa duma gis iltifaati sama gestu ilaa man jëm ci ko xane yeshmatu day kontaan bi wafaati ci sama dee chamaatatu mooy kontaan ga noon di kontaan ci safaan bu dal noonam ولا اخص دما جاغل بحبائي كي سماي ماي الا احبائي لدول سماي صبر ولا استطب دما فجلو لدائي سما جانغر غير اودائي لدول سما اي سب صبي اوداء جمع ودودي ولا املك دما مملو خلتي سما خريط خريطو man ko xane la ya suddu du sak mana du arrangé khallati sama ñak khullatu moy xaret khallatu moy ñak wala usaffi du man selal niyyati sama yene liman ñel ko xane yata manna day mebat maniyyati sama de wala ukhlisu du ma selal batay du'a'i sama ñaan liman la yuf'imu ñeel ku dul fessal wi'a'i sama ndab wala ufrihu duma xëpp sana'i sama tagg duma ko bareel ala man ci kaw ka nga xam ne yufarrixu day féexal ina'i sama ndab afrux ak yufrix wa man xakama mu def laaj na soppi beneen uslo ومن حكم انا كان موي ات بان ابذلت مي جوخي وتخزن يو غاي دنج او واي واولينا مي نوي وتخشن يو غاي نياغس واذوب مي واذوب مي ري ييب مداري او يونيو اتف سي مانام مداري او بونيو جس نسبون ان موي بان ابذل واذوب مي ري وتخمد yow wa tajmuda yow ngay war way jumudu tamasukul maye wal dawabanu didduhu rahimakallah wa adkuwa may tak wa tajmuda yow ngay fay zakati naru tazku moy tak na berber khamadati nar tajmud moy fayna ba amatul tak tak ama bu faye ba bo ci defé sa loxo do nak ngeni hamadat bilahi la wallahi de muk lolu duma ko doxal bal mum kayna tawazanu danuy pesé wonté mag yow xarit fil maqali ci wax dam cey yam wazna misqali kom pesé pom morom wana tahaza danuy tolo fil faali ci jëf yu bax faal nak jëf yu bax lañu koy wax du jamm jam'u jumum fi'alun jam'u fi'lin amma fa'al wa huwa al-fi'lu al-hamid fa'al wa natahadha danu yam ma sa yam fil fa'ali ci jëf yu bax yinuy digel yinuy def su digënté hazwa ni'alikum tolok dal ni nga xamni defar kati dal yi dañuy jël ben natukay buñu ko tege ci der buñu ko daggé mu yam ak boba kep du am dal wuré gutu comme ni dal di tolo dal bu yu mag yu gore yeppay tolo per non lañuy mel hatta na mana banu mana woru at-taghabun nakhante gagnante ci jeflaté ciosanam nak moy njaay ak jent ci lay linuk fa wat wonuk fa be desinu fegal at-tabaquna bagnante ganaw sokhorante hiq wa illa mabu lolu amul mo falima a'uluka lan mo taxmad le sunguli nanda dila nandal nanu ñaarel nahal moy nan bu jekk alal moy nanu ñaarel lu taxmad le dox di nandal wa tu'inni yow nga di ma ragal febar wa uqilluka ma dilay jaju ma dilay yekati wa tastaqimni yow nga di ma tutal di ma neew wa ajtarihu lak ma dilay fagul lulay jani wa tajrahuni yow nga di ma jam wa asrahu ilayka may bendi jëm ci yow may dem jëm ci yow wa tusarrihuni yow nga di ma sorel wa kayfa yatarabu nan lañuy bijje dajale nan lañuy dajale insafu ak normal de daymin ci ton insaf taqaddama al kalam alayhi wa anna tushriqu nan lay lere shamsun jant ma ghaymin andaki nir andaki khin ومتى أصحب kañ leer di wa mata ushiba kañ lañuy mëna ommate mana xëcc wa mata ushiba nan lañuy ommate wudun ci fel bi asfil ci togn wa ay hurrin ana san gor nga xam rabbi yom d'accord mu contane bi khuttati khasfin ci cerub tarax al khasf al dhul lolu senas gor nangou ولله ابوك منك من يمنا سا بابا رك وقت تعجب لا مانا وخينو تعجب لا سي تعجب ييغا خاني لم يبو في النحي لله درك تعجب لا سبحان الله تعجب لا سوره الاستفهام كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا خيت تعجب لا كون تعجب وخينم بارنا لكن يوي ييب نك لا دون تشسان بي شيختاني ما افعله افعل به وهما المبوب لهما في النحو ما نيمنا سباب حيث يقول فمدون وخني جزيت من اعلق بي وده جزاء من يبني على اسه fayna man a'laqa bi wuddahu ka acci ban ciofelam faynako jaza man yabni ala usi kom fay ko xane day tabax ci kaw fondement bo de tabax batiment so degeerale sa fondement defelo mako sa bop nga ko defal sa tabax yi degeer ah bo sakanale ba defaru fondement bu bax sa bop nga ko def moy neena kom ku don tabax ci fondement lamu fay ga buñ ko dañ koy fay ëlëk mom lay fay ko wakiltu lil khil kama kana li ala wafa'il kayl aw bars wakiltu lil khil natalna sama xarit buñuy jaayante kama kana li kom nam ma natale mo xam ala wafa'il kayl ci matuk nat ba fessal aw barsihi wala manke walam ukhassiru wa sharrul wara man yawmuhu akhsaru min amsihi ولم اخسره ا ت برتلومكو وشر الورى كو خم كيس تي منديري من موي كو خاني يوم هو تيم اخسر مو غن برت من امسيه تي ديمب وكل من يطلب عندي جنا فما له الا جنا غرسه كل من kep ko xani yatlubu day wut janan lumu wat indi fi man jana moy domu garab yu ñu wat non ne fama lahu du am illa jana gharsihi ludul meñatum jëmbatum lamu jëmbaton fi man dom yamuy meñ rek lay am budé jëf yu bax ak budé safa la abtaghi duma wut al ghabna nax kenn gagne waye nak wala ansani man damay normal da wala ansani duma nango delu yob bi safqatil mahbuni andak njaayum kuñu nax fi hissihi te mu nek ci yegam safqatul bay'atu lu taxon njaay ñu diko wax safqa arab dafa adawo won duñu de waxale bañu taxaw tang buñu dakare mu niko saloxo mu talal loxo buñ ci tar safqa pes bobu rek moy dalil ni njaay mi dogna ñom alama la won ci dogalu njaay ba amatul rifisi motax ñu ni safqatu manal bay'a walastu bil mujibi haqqan liman la yujibu al haqqa ala nafsihi walastu bil mujibi haqqan dunuma kuy waral aq ci bopam liman ñeel kenen ko xari mom la yujibu al haqqa ala nafsihi du warale bopam ben aq ñeel la mani duma ko warale sa bop ben aq pour mom وربما ذاق الهوى خالني أصدقه الود على لبسه وما جرى من جهله أنني وما درى من جهله أنني أقضي غريم الدين من جنسه ورب mazaqin barena jarkatu ciofel ko xani ciofelam madkhul selu mazaqaludon kesanam masaja labana bil ma'i jarna ndokh ma sawma defna ca ndokh lolu modon kesanu masq mazq jar barena jarkatu ciofel xalani bo xani jortuna ma wannani asduquhu makoy deugalal al wudda ciofel ala nafsihi andak lentelam ñaka selala wama darate koka boba xamut min jahlihi ñaka xamam motax xamul ni annani ni man kon annani moy mafulu ma dara xamul ni aqdi damay fay gharimi kamay fay bor dama ko fay adayna borom min jinsi fek mbir mu muy bok ci xet wu ma lebalon duma lebal mukk de nga lu yes ma diko fay lu bax fahjur gadayal man istaghbaka kala jappe ghabiyan man addaka ghabiyan kala def ab nitu kesse bu xamu dara nang ko japp nang ko gaday hajral qila gaday mbagnel qila al bughd wahabhu jappe ko kal malhud kum kuñu rob fi ramsihi ci bameram rek def ko nak ko de bañu rob diko fa wahabhu uddahu walbas liman fi waslihi lubsatun libasa man yurghabu an unsihi wala turajjil wudda mimman yara annaka muhtajun ila falsihi walbis walbas salalan liman ñel ko xani fi waslihi nek na ci jokku ga mala jokku lubsatun ak lent koku solal ko libasa man yurghabu kom cangayal ka ñuy bañ an unsihi ci wetali koku wala turajjitabul yaakar nak al wudda mbeggel mi man ci kep ko xane yara ma ngi japp ni annaka yow mi muhtajun ila falsihi ku xaa ku aajo wo ab deureumam nga bul senoti ci mom mbeggel mba xamulo adil nit bala xarito yow xam japp ni bëggaloko ci bëggulo ci alalam way bu xamé ni bëgg nga ci rek nonu na la ba nopi mom boko yegg boko yegul lolu moy al akhd bil ihtiyat moy lu mel nonu ñew na ba ci sunna manam da nga ci gis waxin wo xani dafa tektale ni nit ñi ñaaw ndort ngay ande ak ñom waye djublu ñu haqiqa ndort lu bon dañoy djublu ni dal di farar surufal sa bop bir tarxis ngir djoum ak ñak def li ihtiyat upp na def lolu moy bi mana nit ñi andal ak nit ñi ci ndort lu ñaaw bi mana bul di waru ci ñom ngir sagan waye du jage ni ndort lu ñaaw na ngay gisul nit rek nga dal di ko seno lu bon waxul lolu moy limune wala turajjil wudda mimman yara annaka muhtajun ila falsihi qala al harith ibn hammam ne falamma wa'aytu bama watto ma dara la wandelu baynahuma sen digeunte ci waxtan ci guddigi tuqtu la sop moy jawab falamma tuqta qayatuq moy sop ila an ma sop jëm ci maxam aynahuma sen jëm falamma la habba feñe ibn zuka zuka alamu alamu samsh moy jant kon do jant bamu dikke ana lu mu jur beccek mo andi leer motax ñuy wax beccek ibn zuka wa alhafat mur adya'u lerga aljaw jawji ghadawtu la khay qabla istiqlal arrikab la jek taxaw geleem yi la jek gañi defaru wala irtida' al-qurab tidjegene xeyum baxañ limu teltel melul na sama xeyba lolou ana fim ko ataf mahdhuf maf'ul mutlaq radawtu ghuduwan de nga la ka ghuduwi kaza mu ataf cha wala irtida' al-qurab fal ma'tuf alayhi muqaddar mahdhuf fi al-lafz وجعلتما كما سأستقري ميتوباتو صوب الصوت الليلي côté ba bat ba won ci goudi fété mom la top wa atawassam may siatlu di xamé ko al wujuh kanam nit yi may romb bin nazaril jali ci xol bu feñ ila an lamahtu bima jis aba zayd wa ibnahu abu zayd ak domam yatahadathani ñuy waxtaan wa alayhima te nek ci ñom burdani ñaari mubrastani yu rat fa alimtu ba xamni annahuma ni ñom ñaar ñoñu kat naji ya laylati ñoy ñaar ña doon deeyo di waxtaan ci sama guddig bi wa mu'tazari wayati te xamna ne ñoy askanu kayu sama riwaya netali bi ma mara netali ñom lay askane jeme Allah fa qasatuhuma ma jublu len qasd kalifin kom jublu ku sop bi damasatihima ci sen neex deret ga damasatu suhulatul khuluq raasin ku di aj jublu qasd kalifin qasd raasin ak jublu ku ñewante ku yeeram li rahasatihima ci sen rap ga sen taskare wa abahtuhuma ma tudd len التحول ساكوتي نيوم التحول اك ولبتيكو اندك مان الى رحلي في سان بلاص والتحكم اك ني اتل سين بوب في كثري في سما لو بار ندم لو بار لا ام وقل سما لو نيو ندم نيو لا ام من لين دانيو وار دم با سي كرغا لو لين فا فك بو نيو بو بار يينا موم لو لين نيه داف لين تحكم مو حكم كما تشاء خولو سيتو تي صواب اك لينين ولذا لولو تخلالي بنيو دي دينار وخنين أعر وذلك التحكم أي حكم بلا دليل وتفقتم كماسة من أفعال الشروع تفق الشرع الجعل أك ومنين كجانج أفعال الشروع ما كماسة أسير ميسيول بين سيارة تدقين مسافرية سيارة اسم للجمع المسافرين jele ñu jele baatu sayyara bi ñuy firé auto légui ka ndax té ab groupe ño daan andalo dugg ci ben auto ñom ñoy sayyaratu mu dem ba lolu ba rafaf li ñu war ñu faf ko tuddé sayyaratu jox ko turu mana sayyaratu molo mi ci biir auto bi ci ciosan ño do ño tuddu won non may siwel fadlahuma sin ngeneel wa ahuzzu tamay gesam yengal al a'wad banti al musmirata ya am meñat ma di len ko yengalal bi mana kuma japp ni dana joxe dal ma di len ca lamtul ndima ila an ghumira ba ñu mur len ñom ñaar bil nuhlan ci ay may wattukhida te ñu jappe len ñu def len min al khullan ñu bokk ci ay xari ndax tabi ad dom adama ka ñu sawara xari tol moy ku yoras leuf waye borom loxoy nin dala wor ri kam sawaru xari tol xana ku melni mom wa kunna nongi nekkon bi mu'arrasin ci place noplu kayu ñeul bo xamni na tabayyanu minu nonga ci xamme bunyan al qura tabakhu ay dekk nongi seen ay tabakh bu xamni ki de ay dekk place bu mu meuna xamme lool fa la nu nekkon wana tawan dana watananawar tan dan fa leer to xol leeru niranul qira safaray berne yi am ngeen niranul qira barana ci seen wax lol qira moy ta'amu dayf niranul qira nak ay ajwat ñoko daan taan guddi dekk fu tunde ca kaw suñu fa taale guddi fu way tollu diko seen lañ ca jublu moy doxkatu guddi bu na rakhif ba nga tumu ranke nga seen ni fa la kat place malja la so dikke ñu jox la ñam dalal donc lo tax ñi aghniyaul arab wa ajwaduhum dañu daan tund ci kaw tund comme ni ngeen xamé ni dund dekk ci tund ci seen wax sax dafa tek tole ni borom alal nga dekk ci khur safan su ko defé ñi bax ñi daan def non pour na telel nañu lu mel nonu hatim at-ta'i kuñu nim mo gëna tabé ci ñi ñu xamoon moy muy wax ak jaamam bu ñuy wax waqit gudi jot mon ko nan awqid fa inna layla laylun qarr ni talal ndax gudi gi gudi gu liwla war rihu ya waqid rihun sir muni ngelaw let ya waqid ngelaw la lu sedd fi nga tal lu tal bi jeni a'alla yara narak man yamurru in jalabat bayfan fa anta hur ni hada akramu baytin lil ar alla yara narak khaynas dana gis sa safara wi man yamurru ku fi don romb di dem man na am musien ko in jalabat bayfan sa safara wi malay talu bunu andile bunu bi jele gan fa anta hur kon gorel na la ñu ni kenn musta deg baytu gëda yaarami wi bet ci waxe baytu hatim tay أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا واقد ريح صر عل يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر لولا كرم فلم باخت يا رمى يما بمكن فلما رأى بجسي أبو زيد امتلاء كيسه فيسك chaakum kiss moy fiñ daan def mursu ñu daan def saaku suñu daan def xaaliss bu jëk da amu jëseene daan posam fess na wanjila abu usihi ak dañu taskarem wuñu ko taskarem ñakam qala li mu dal mani ma nga bëgg war bëgg dem ndax xamna ni aajum fajum mun ma inna badani nik sama yaram bi qad tasakha dafa tire wa darani ti sama ter bi qad rasakha sakhna afata azanu li ndax da nga ma may ndigal fi qasdi qaryatin ci djublu abdak xam nga jikona la tamhida lalal la bu jikini wa kunna fi ma'arisin natawarrar mu'arrasin natawarrar natan anam ko waxe natabayyanu min bunyan alqura lalal la don lalal pour li mu na ra wax Allah ana fi djub fi qasdi qaryatin ci